Частка 30. Ужо самай раніцай наступнага дня, падымаючыся па сходах на другі паверх, Алесь адчуў штосьці нядобрае. Можа, гэта было ў тым, што здаровая доўбня Цыпрыян Дымбавецкі, аднакласнік Алесю, насуперак звычаю адарваўся ад ежы, і калі Алесь праходзіў паўз яго, акінуў каламутным, нібы нежывым позіркам. Гэта было дзіўна, бо Алесь, колькі быў у гімназіі, заўсёды помніў Цыпрыяна з бутэрбродам у руцэ. А можа, неладнае было ў тым, што другі аднакласнік, Альберт фан дер Фліт, ледзь адказаў на паклон? Всё гэта была лухта. І Цыпрыяну ж не вечна чамкаць, і фан дер Фліт, чалавек халодны, паглыблены ў свае думкі, заўсёды глядзіць нібы праз субяседніка. І аднак нешта нібы вісела ў паветры. Але першым урокам была якраз літаратура. Выкладчык прыгожага пісьменства перад тым, як скончыць гімназічны курс, рабіў агляд сучаснай літаратуры, той, што не ўваходзіла ў праграму. І гэта было добра, бо ён гаварыў, між іншым, і пра улюбёнага Тютчева. Ну, Пушкін – это, вядома, лада паэзіі. Нібы вся гармонія будучых стагоддзяў увасобілася ў адным. І ён любіў яго. Але трэба мець нешта патаемнае, што любіш ты адзін, і ён любіў Тютчева. І гэтыя такія розныя імёны сучаснікаў і такое разнастайнае гучанне іхніх радкоў, падобнае то на мёд, то на яростную пену прыбою, то на атруту, прымусіла Алеся забыцца на тое падсвядомае, што папярэджвала. Ён трымаў для сябе імя Тютчева, доўга трымаў. У старых дзедавых часопісах адшукаў калісьці і адзначыў у памяці гэтыя незвычайныя радкі. І вясеннюю навальніцу ў Галатеі, і Цыцерона з апошнім катаклізмам у альманаху «Дзянніца». Часам ён пазнаваў аблічча паэта і ў вершах, змешчаных пад ініцыяламі, і гэта было нібы пазнаць блізкага сябра пад маскай. Дзіўна было, што Алесь яшчэ не нарадзіўся, а паэт ужо адказаў на тыя пытанні, што пачынаюць мучыць яго Загорскага, толькі цяпер. Оратор римский говорил средь бурь гражданских и тревоги. Я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был. Тут усё было цудоўна. Сапраўды, вакол была ноч краіны. Сапраўды, все яны нарадзіліся занадто поздно, и всё ж счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. И гэта было цудоўна. Як цудоўныя былі радкі «Маларія», што спісаў аднекуль Мсціслаў, і радкі «Апошняя кахання», настаўнік чытаў іх трохі нараспеў, як ніколі не чытаў Дзяржавіна. І вокладка часопіса, з якога ён чытаў, была старанна загорнута ў паперу, бо гэта быў «Савременнік», якога баяліся, як чумы і не падпускалі да гімназічных муроў. Алесю было смешна. Няўжо настаўнік думае, што яны, дзеці, і чытаюць толькі тое, што прадугледжана праграмай? Гэты нумар часопіса члены братэрства Шыпшыны і Чартапалоху зачыталі да дзірак 2 гады назад. О, как на склоне нашых лет ніжней мы любім і суеверней! сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней. Гэта было незнанае, неймавернае на зямлі шчасце. Полнеба обхватила тень, лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. У тым сумным, суровым и пяшчотным настрое, які заўсёды авалодваў ім пасля добрых вершаў, ён прасядзеў другі урок, урок геаграфіі. Мсціслаў збоку паглядаў на яго, і ў вачах была іскра насмешкі іроніі. «Павяло», — падумаў Мсціслаў. А Алесь не заўважаў, як не заўважаў і таго, што Цыпрыян Дымбавецкі, кратком жуючы нешта, раз ці два азірнуўся на яго. Пачалася вялікая рэкрэацыя. Гімназісты, карыстаючыся 30 хвілінамі перапынку, сыпанулі на сонечны двор, дзе на сугрэве каля мура было ўжо зусім тёпла. Брук нагрэўся, а апошні чорны снег ляжаў толькі ў вечным ценю процілеглай аркады двара. Алесь выйшаў павольна апошні і адразу ўбачыў, што на паваротцы да сходаў стаіць група арыстакратаў з Лёкайскай, як аднойчы ахрысціў іх Сашка Волгін. Арыстакраты з Лёкайскай трымаліся заўсёды купкаю і вельмі крыва глядзелі на Алеся і Мсціслава за тое, што яны сторонятся іх і водзяць сяброўства з Грымам і Ясюкевічам. Яны стаялі купкай і цяпер. Прылізаны і карэктны Ігнаты Люзагуб, побач з ім Альберт Фандерфліт з халоднымі вачыма, якія, нягледзячы на светлы колер, былі цьмяныя, як сутонне, а за імі стаяў Дымбавецкі. Яшчэ адзін член іхняга гуртка Альгерт Корвіт стаяў ля сценкі і глядзеў у бок. Прыгожае жорсткае аблічча Альгерда было абыякавае. І, убачыўшы яго, Алесь зразумеў, што справы дрэнь. Альгерт Корвіт вызначаўся тым, што мог адным непрыкметным ударам паддыхал або яшчэ куды-небудзь кінуць чалавека ў непрытомнасці і вывесці з бойкі на доўгі час. Як на грэх, нікога не было вакол, ні сяброў, ні проста прыязных людзей, якія маглі б папярэдзіць. У Алеся нарадзілася раптам брыдкае і халоднае пачуццё бездапаможнасці і агіды. Яго ніколі не білі вось так. Здараліся, вядома, сяброўскія бой, варожыя бойкі, недзе ў прыбіральні ці на вілійскім лёдзе, але это былі сумленныя бойкі. Адзін на адзін ці сцяна на сцяну. Тое, што бойкі не мінуць, ён зразумеў адразу. Іначай на якога д'ябла ім быў бы патрэбен Корвіт? «Пачакайце, князь», — сказаў Лізагуб. Але спыніўся. Лізагуб мякка, маль па-сяброўску, так што смешна было вырывацца, узяв Алеся пад руку і адвёў ад сходаў. «Мне хацелася падтрымаць ад вас некаторыя тлумачэнні наконт вашых учарашніх слоў». «Я нікому не хачу іх даваць», — сказаў Алесь. «Што сказана, тое сказана. Прабачце, не тлумачэнні, а працяг спрэчкі. Немагчыма некаторае неўразуменне і збянтэжанасць, што датычыцца вашых паводзін». Лізагуб паспеў давесці яго да самага акна ў тупіку калідора, і толькі тут Алесь вызваліў локаць. «Ваша неўразуменне мяне мала датычыць. Збянтэжанасць таксама. Учора я сказаў тое, што хацеў». Алесь вырашыў пайсці. «А калі затрымаюць, прабіцца, адкінуўшы кагосьці з дарогі. Тут не магло быць размовы аб тым, што ўцякаць. Ганебна. І тут адчыніліся дзверы прыбіральні, і з яе з'явіліся нібы чэрці з табакеркі яшчэ трое. Першыя крочылі Язэп і Гальяш Цялкоўскія, браты, не блізнюкі, проста абодва мелі звычай па 2 гады сядзець у кожным класе. Гальяш аднойчы зрабіў подзвіг, не астаўся, і такім чынам дагнаў брата. Яны стаялі побач. Здаравенныя з фальварковымі атлусцелымі мордамі, напаўідыёты. За імі выслізнуў Воранаў, маленькі, бескаляровы, як белая мыш, сын буйнога акцызнага чыноўніка. Убачыўшы гэтых трох, Алесь зразумеў, прарвацца не ўдасца. І адразу ад злосці на тое, што яго так спрытна ашукалі, і ад непаразумення страх некуды знік, а ў сэрцы нарадзіўся гнеў. Яны не мелі права нападаць на аднаго. Ну што ж, тады трэба біцца. Прайшло, відаць, 10 хвілін вялікай рэкрэацыі, трэба яшчэ хаця б столькі ж заняць размовай аб усім тым, што стаіць паміж імі, а потым яшчэ 10 хвілін пратрымацца аднаму супраць сямёх, не ўпасці, не даць ім рабіць сабой усё, што яны захочуць. «Калі ласка», — сказаў ён, стаўшы спіною да цёплай групкі, адчуваючы патыліцай медны люфт. «Што вы маеце мне сказаць, граф Лізагуб?» «Я хачу спытаць, з якога такога права вы ўчора ганьбілі Польшчу, князь Загорскі? Вы ж ведаеце, это вельмі высакародна, лае тое, што ў гэты момант лае ўрад».